deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having Benvingudes a 1984, una setmana més. Una setmana més de circ polític, circ mediàtic, on a cap i a la fi, qui governa el món, el governa per mitjans econòmics i controla a les titelles que tenim el poder. Quantes vegades els hi faran reverències? Quantes vegades els hauran d'aguantar? Quantes vegades els hi farem els passadís perquè puguin passar? Potser algun dia, potser avui o demà, serà ben hora de dir-los pus. Per aquí no passam. Gotta go. United we stand, divided we fall. aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll, escolta 1984, aquí feia un bon remat. I de sí, ara que ja hem donat la benvinguda a la gent que ens escolta, ja sigui per a través de les freqüències d'aquest espai, de la freqüència merengada, i també la benvinguda a aquelles persones que ens escoltau a través dels podcasts o a través de les baixades dels diferents portals webs que suporten i que molt suporten, titoieta.cat, Radio Bronca o Radio 77. Doncs pues, benvinguda nosaltres també que estem aquí, avui som el trio Calavera. Si la setmana passada vareu estar anant amb una nau espacial, avui anirem en vaixell, un vaixell d'aquells que cruixeixen. Aquí a la meva esquerra tenim el comandant Jota. Bona estat. I en Larry, com sempre, està el aquí al timó. Molt bones. Molt bones. I una setmana més sense poder ser tots al complet. Sí, això està sent com una espècie de cursa. A més, estan fent combinacions cada dia una miqueta diferents. Bueno. Sí. Però, tipo combos. Sí, fem uns combos una miqueta així. Està bé, és com un poco más a cero, no? Sí, allò, improvisació. Sí. Vinga, va, som-hi. Des d'aquí, salutacions a Raül i en Fede, que avui no poden ser per aquí. Menys la setmana que ve... A la fi són tots. A lo millor no, a lo millor faltarem nosaltres. A lo millor, no ho sé, ja veurem. Però el que m'agrada és que el programa segueix. I això no falla. I a vegades penses, ostres, tu, avui mos queden 2 hores i al final... S'omplen. Com a xurros. Fem programes com a xurros. Jo no sé si mos repetim massa o si la gent està fart d'escoltar-nos o no. Ho tenen molt fàcil. Ho tenen superfàcil. Hi ha moltes coses per triar. Sí. I si d'aquestes coses que mos trobes també per la ràdio del cotxe o passejant por ahí, també ho tens superfàcil. Si no t'agrada el que escoltes, canvia. Idò, podem començar... Bé, el que hem escoltat eren els Agnostic Front de Nova York. Més cara com, no és aquest tema? Got to go. I poden seguir amb una cosa un poc més rabiosa, un poc més accelerada, que són els Capitalist Casualties, del seu primer LP Disassembly Line, de l'any 92. Mm-hmm. Podem escoltar el tema que obri aquest LP, que és Violence Junkie. Mm-hmm. Perfecte, m'apareix molt bé. Capitalist Casualties des de Califòrnia. Mm-hmm. M'ho penc, ara això és de memòria. M'ho penc que són Califòrnia. Molt bé, la veritat que està superbé, superbé. I de res, mentre ens anem posant aquí còmodes a les nostres cadires, esperem que, de tota manera, les nostres poltrones que ens sustenten aquest dia a dia se vagin absolutament trasbalsades, perquè la veritat és que la passivitat que demostrem aquí a l'Estat últimament és brutal. I això que creixen els atacs feixistes, creixen... el desconcert en moltes coses i la indignació per tot el que està passant a moltes bandes del món, entre ells, per exemple, tot el tema de Síria i Grècia i tot això, doncs la veritat és que ja mos val. I de... Escolta, un moment de música. Vinga. Per... No oblidar aquestes coses, però sí per... No, element... Sí, però i de més la música que solem escoltar... Molt record d'aquestes coses. Molt recorda bastant. Que hem de lluitar un poc i ser un poc més actiu. I això de... Sí, la Manco intenta moure també tota aquesta part de les emocions. A mi me passa, no? Sí. Que també és allò de... La Manco és una via d'indignació, no? I la veritat és que també hi ha d'introspecció personal, a vegades també, no? I de podem escoltar un grup local que són... Atzusura. Del seu darrer treball, que se va fer esperar, el van treure l'any passat, però se va fer esperar, no sé si te'n recordes, Bernat, durant molt de temps. Durant bastant de temps. Durant un any, jo no me'n recordo molt, però sé que va... se va fer esperar. I d'aquest LP, o d'aquest 12 pulgades a 45 revolucions, han triat, bé, que se diu El Legado, han triat el tema Quarto Grado. Espectacular, la veritat que espectacular. La veritat és que també ara està, ahir justament també ho pensava, no? que crec que no vam poder tocar amb els Totalikers, ara quan varen venir fa un parell de quatre setmanes, però la veritat és que sempre, com ja saben ells mateixos també, tots esperam que tornin a desgarrar les nostres orelles. Sí, també varen estar no fa molt per la península. És vera, fer una mini gira. I tenen permís en tornen d'aquí un parell de setmanes al final de mes. Vaig sentir cosa, però no estic segur ja... Vaja, xerrar així amb aquestes inseguritats, el que farem un dia, els convidarem a que mos telefonin, si volen, i si no, evidentment, saben que aquí tenen els puestos a cadira i els plats per poder posar el que els doni la real gana. Tothom, qui vulgui venir a veure'ls... Sí, sí, sí, home. Si mos envieu, a més, un correu electrònic ara és 1984@gmail.com, si t'ha de gust passar, doncs pues mira, seré una bona convidada, veus? Sí, sí. Vine a posar els teus discos i la teva merda. Tenim unes guilletes. Avui. Avui, tenim unes guilletes, m'ho han deixat per aquí damunt d'aquesta taula. Sí, bé, i... que suposo que no sé si... Mirant m'invant, eh? Mirant, si em voleu, feis un pot de via. Llavors recordeu també que, és que justament, suposo que les galletes venen perquè ahir hi havia la presentació a lo millor de... que era un escurt, no? Antoni Gomila. Hi havia de... com la presentació d'un documental de Montecorat que va fer en Joan Martí, que és un periodista a IB3, i feien bé com a la presentació d'aquest documental, i hi havia Antoni Gomila, també, que després van fer com una mica de xerrada i això. Em sembla, perquè jo no hi vaig poder. Sí. No poder. Bueno, jo tampoc no hi vaig poder venir, però sé que estava per aquí. Un poc més de música, Bernat. Sí, escolta, avui, ja que hi som, recordem-lo de... Vale, bé, ho recordarem si ho recordem més tard. Pues vinga, Dali, en què mos deleites? Jo ara m'estic començant a posar el dia i te prepararé també una bona contra. Amb una banda que sé molt poca cosa d'ells, són una banda alemana molt guaca, que se diuen Universal aka and the Mental Toilet. And the Mental Toilet. I no sé, no té títol, però aquí dins hi ha com un insert, un paper que diu The Diaries of a Toilet. I escolta, aquesta foto vol dir que és de Motor 49? Bueno, pintura... Podria ser, no? Pintura, vol dir... Bé, són influències de Motor 49 o són al revés, o no? Ah, no, aquí hi ha d'això. En general, els cantants de Motor 49 no se posaven en pol, i aquí justament és al revés. Els cantants van pol i els altres van vestits. És un grup alemany i això ho va treure Scourge Ace Policy a principis del 2000. I el tema que escoltarem és en Manuel Kant va arruïnar la meva vida. Som-hi. Die finstere Bedrohung der Betäubungsmittel. Erkenne den Rauschgiftabhängigen. Das kann dir dein Leben retten. Man kann wahrscheinlich seinen Augenausdruck nicht erkennen, weil er eine Sonnenbrille trägt. Aber seine Handknöchel sind weiß vor innerer Anspannung und seine Hosen sind verkrustet von Samenflecken. Denn er unaniert ständig, es sei denn, er findet eine Frau, die er vergewaltigen kann. Er taumelt und blubbert, wenn er gefragt wird. Er hat nicht den geringsten Respekt vor der Dienstmarke. Der Rauschgiftabhängige fürchtet nichts. Er greift ohne jeden Grund sofort an mit allen zur Verfügung stehenden Waffen, einschließlich deinen. Vorsicht! Jeder Beamte, der einen Marihuana-Süchtigen in Gewahrsam nehmen will, sollte mit aller notwendigen Gewalt... Entschuldigung, darf ich mal... Lieber zuschlagen, als zusammengeschlagen zu werden. Viel Glück! Vaja, això és tan ràpid que te despistes i... Sí. No. Sí, a vegades hi ha temes d'aquests que te serveixen de 9 minuts i coses així, no? I te donen un petit lapsus de temps aquí a la ràdio. Però, clar, és que això és bocajarro. Sí, bastant. Molt bé. I de bé, recordava la setmana passada i l'altre també que avui dissabte a la partida de les 7 aquí en el casal Pere Capellà doncs hi haurà la xerrada de Joan de Campuig, l'infern de l'Algaidí al camp de concentració de Buchenwald a càrrec del seu fill Michel Llompart. Exacte, això de Viora Baixa, aquí baix en el casal Pere Capellà, és l'auditorium. Això està organitzat per Titoita Ràdio. I bé, és una cosa que té bona pinta. Molt home, bona pinta. La veritat és que de bones a primeres la història té bastanta, té bastant de prou, perquè ja de bones a primeres del Gaida a Buchenwald, que això ara mateix suposo que deu ser Alemanya. Sí, Alemanya. Alemanya pura i dura, ara mateix aquest camp. No sé on estava, però... No, tampoc no ho sé molt. Bueno, coses dures que va passar aquesta família. És que la veritat és que clar, és que hi ha molta gent que d'aquí, sobretot d'Espanya, més que res per conflicte, que clar, se van passar més de 10 anys en conflicte. Amb un conflicte armat començant al 36 i acabant al 45, molts d'ells. Se van exiliar a França, després els va pillar la invasió dels nazis a lo que és França. També tornaven a estar en marxa i molt que varen després dins que han de concentració ja dins dins França, però també de Rojo Peligroso. Però bueno, i aprofitant això, escoltarem ara un tema. Mira, ho he trobat ara un momentet. Sabeu que Buchenwald és un camp de concentració que està, bueno, evidentment nazi, fundat el 1937 a dalt d'un turó a quilòmetres de Weimar. El poble de Guet, diu aquí. O sigui, ben al cor. Allà. I de com deia, escoltarem ara els abusos sonoro de CBDP de l'any 2001, m'ho poden dir, 2000, titulat Herència, i escoltarem el tema Herència, que va, aprofitant el que hem dit, va d'això, el tema xerra de que és un fi de tots aquests homes que varen posar d'intrens a la força per dolors que han de concentració, de totes aquestes dones rapades que després es feien caminar per les dutxes de gas. I és un tema que xerra d'això, que som fi de tot això, i la ràbia acumulada d'aquestes injustícies i això. Herència, abuso sonoro, des de São Paulo. Bona nit. Xeres Crust de Abuso Sonoro de Brasil. Amb la seva herència, no? Uh-huh. A mi hi ha un d'aquests llibres que també va ser un d'aquests llibres que m'ha agradat molt de veure tota aquesta evolució de la gent que va començar el 36 i va acabar el 45, que és el llibre d'Un largo viaje de Jorge Semprún. És també un bon... Una bona lectura. Sí, una bona lectura realment recomanable per llegir tota i per veure com va ser possible que aquesta gent se passessin a quasi 10 anys d'un conflicte a un altre i acabessin allà a l'Alemanya nazi. I recordar també que, a més, crec, si no vaig errat, que, per exemple, en el moment d'alliberació de París, els primers soldats aliats que varen entrar a París per treure els alemans eren tots espanyols. Els primers blindats que varen entrar a París al moment de l'alliberació eren tots en els principis espanyols, els primers. A mi el que em sorprèn de tot això és la capacitat que té el món i que a vegades tenim tots, i a vegades també és una crítica, per exemple, a la situació actual que, on està la societat civil, la majoria de la societat civil que ni que mos sentim d'alguna manera... solidaris amb aquesta gent que ho està passant malament arreu del món, també tenim aquesta capacitat d'oblidar. I allò que els hi va passar en els migrants que van haver de sortir el 39 d'aquí de la península cap a França o cap a Algèria, bueno, Algèria van anar perquè era França, però la situació era pràcticament idèntica, i a Anglaterra i a Estats Units i a tal, tot i que hi havia molta gent que estava reivindicant allà la solidaritat amb els migrants espanyols, hi havia molta gent, evidentment, que està com nosaltres, en la nostra situació, com a poltronats. I després també el que passava amb Bernat és que els que van anar a França després encara van ser perseguits, segons quin exemple, perquè l'altre dia van fer una pel·lícula que se deia Company, Procés de Catalunya. Hey. Una pel·lícula totalment recomanable per veure... Mm. I a més, ara que està un apunt, surt l'Institut Ramon Llull a París. Sí. És curiós, encara que estem en Sant Ramon Llull i això. Clar que ben que després tots aquests refugiats, exiliats, emigrants... Polítics, això, molts, per mort de l'ocupació després alemana i en els contactes en el govern d'en Franco, molt com un company i segons quin tipus d'exiliat, encara van ser perseguits dins França i això per tornar a ser man d'en Paquito. Sí, no, la veritat és que se mos posen cares pels de punta per el que va passar, per exemple, però també se mos posen les pels de punta, evidentment, per el que està passant. I com la història se repeteix, la història del fracàs humà, però també la capacitat que tenim els éssers humans de girar el cap a una altra banda. Vergonya. Vergonya. I de... Què mos posaràs, Larry? Un tema de TSOL, American Zona. Venga, som-hi. Hey, blood, on the streets again today. Can we change our way? Jota. Queso. Misa. Están buenísimas. Que no han... Sí, sí, están muy buenas. Pues, després d'haver pogut escoltar Stisol, seguirem amb una banda sueca, són els Totalitar, del seu LP Ni Más Te Bort, escoltarem el tema 3, el Matten Till Litan. Això era des de Suècia Totalitar en pla tranquil, en pla... Sí, sí, bastante... En pla bailongo. Sí, exacte, rock and roll, tal, tal. Molt bé. Ara no serà tan tranquil. Vinga, va, és que sí, és que jo ara ja m'estava quasi dormint. Escoltarem ara a Chain Red, una banda holandesa, aquí tenim una LP de l'any 2005, We Need To More Than Your Music... necessitem fer més coses que la música, que és música, evidentment. I com deies tu, Bernat, quan hem començat el programa, que és que molt govern realment són aquests bitllets grossos, els bitllets, el gas, el petroli, sí. I totes les armes, no? Sí, i ses, tot bé, són els que manegen el fil, això. I dalt podem... Bé, el tema que escoltarem se diu Smash the Mallow Bots, a dir, espanyau les urnes electorals. Menci molt fiquet d'una punyetera vegada i el pròxim pic, que per ahir, que no serà molt llunyà, que hi torni a eleccions. Sí. Hi ha un percentatge ben, ben baix. Sin red. We'll be right back. Sent red i veig un vermell. Espectacular. Espectacular. Doncs, doncs sí, la veritat és que estigueu atents aquests dies a les agendes, que hi ha coses bastant interessants. Després intentarem fer una... I dic intentarem perquè encara ens fem un lío amb la del telèfon, però intentarem fer amb manco una connexió telefònica, intentarem que siguin dues, que també ens servirà una miqueta d'agenda, perquè aquests dies s'estan coguent moltes coses. I una de les coses també que la veritat és que hem de tenir en compte és et sobrassada de peix, que ja tenim aquí, mos ha arribat el supercartell de sobrassada de peix organitzat, recordeu-vos, per la gent que feien l'Octubre Punk. I la veritat és que, mira, pues, llegeixo una miqueta lo que és el calendari. Estem xerrant del mes d'abril. O sigui, ja comença la setmana... No, per, bueno, dissabte que ve. Per dissabte que ve, sí, dissabte ara ho estava mirant. Dia 15. O divendres 15, perdona. Mira, vos vaig lligant una miqueta lo que se farà. De tota manera, mirarem en si, clar, dissabte que ve ja serà un poc just, però... Però, bueno, potser mirarem també de fer alguna connexió telefònica o el manco. Si no, vos deim ara de quin és el cartell i després ja farem un... d'alguna manera perquè venguin a contar-nos una miqueta tot això. Diu així, bueno, el divendres dia 15 a la Torre de les Puntes a Manacor a les 8, inauguració exposició anònima col·lectiva que se diu Matances, obert el dissabte 16 al diumenge 17 de 7 a 9. A les 8 i mitja, presentació del curtmetratge Sobrassada de peix, toma ja, un curtmetratge. I el concert, Laurent Francis, a partir de les 9 i mitja, i a les de 10 i mitja, H1000BM, això no en tenia idea, que hi haurà per sopar i beure. Llavors, el dissabte, dia 16, Torre de les Puntes també, Dos Topies, Economia Invisible en 5 actos, espectacle per adults. Llavors, el divendres 22, l'Ateneu recent inaugurat, recent muntat, l'Ateneu Lotort, que és un referent que ara mateix no vos podeu perdre si pegueu un vot a Manacor, que van fer, a més, la inauguració fa dues setmanes, crec que és. La projecció del curtmetratge de Fran Bravo i tertúlia posterior amb la seva participació. El dissabte 23, també a l'Ateneu Lotort, que és a la plaça Sant Joan Marc, a les 8, la projecció de la pel·lícula La Vie Nouvelle, de Philippe Grandier, a França, el 2002. El divendres 29, al CAC Ses Voltes, a Ciutat, això està en xerrant de Palma, projecció del documental Grapes, Fran Camarena i Mont Magán, Espanya, 2002. I llavors a les 7, la presentació del fanzine El Naufraguito, a càrrec del seu autor, Caferino Galán. Hi haurà xerrada amb els ponents, en Caferino Galán, Ceferino. Ara ja se m'estava anant a castanya. Ceferino Galán, Pablo Taladro, Jorge Parras, Marc Torice, sí, Vial Kegles, Pedro Trots, Òscar Millán i Fede. I llavors el dissabte dia 30, claustre de Sant Vicenç Ferrer a Manacor, la tercera fireta de paper de peix, que també ja és un gran clàssic de sobrassada de peix. Hi haurà paradetes de Núria Sánchez, Edicions del Despropòsit, Gutterfest, Bosta, Col·lectiu Amorfo, Gaiz Cataro, Editorial Boston, EMEA, Maria Huerga i AJ Ballester i Edicions Caracarton. Ah, bueno, no hi ha més gent. Aina Climent, Claudia Gómez, Noemí Calvani, El Naufraguito, Jorge Parras, Zangano Comics, Rata Editors i Xololt Ignasi. Hi haurà per menjar i per beure. Això, dia 30, la tercera fireta de paper. Ai, de paper de peix. I ja per acabar, el dissabte 30, a les 5 i mitja, taller de pescadors del so, impartit per Assassina Il·lustrada, activitat dirigida per nins i nines de 7 a 14 anys, i la presentació del còmic Deriva, d'Edicions del Despropòsit, i concert a Codo, i a la partida de les 7 i a les 7 i mitja, El Colega Chungo, Mas Pablo Taladro. Això ja ho sabeu, et sobrassada de peix, que bàsicament se fa a Manacor, però que també podràs veure el divendres 29 amb algunes activitats en els CAC Ses Voltes de Ciutat. I de res, la veritat és que estan contents que això segueixi endavant i vos animem a totes a participar-hi, a anar-hi i a disfrutar-ho. Així que... Ànims. Això, sí, et sobrassada de peix. O sigui, ja ve s'abril ben calentat. A més, ja duim un parell de cosetes, però aquest mes. Però la veritat és que és una bona cosa. Llavors, també recordar-vos que... Bueno, si en cas ho direm després. Dali... Molt bé. I escoltarem ara a Rip, gran banda de l'estat d'aquí. I escoltarem d'aquest directe que va recuperar el nostre amic de Metadona. És L'Ekeitio 84, com deia, va treure Metadona l'any passat, i que és un directe, evidentment, de L'Ekeitio l'any 84. Mm-hmm. I escoltarem el tema Crimen de Estado. Crimen de Estado. Doncs aquí estaven Rip amb el seu crimen d'estado. I de lo que us volia comentar també, que ara a partir de les 5 hi haurà el desè aniversari de Tir Bové a Sineu. A partir de les 5 hi haurà circ en família, trencaclosques, animació i jocs i molt més. A partir de les 7 teniu espectacle de la tribu, artistes de la família de Tir Bové. I a partir de les 9 hi ha el concert d'en Joan Garriga, Majid Fahem, que és un dels components de... Bueno, Joan Garriga és un dels components que tenia Dos Minguet i la troba Kung Fu, i en Majid Fahem era, crec que si no vaig errat, un dels guitarristes de Manu Chao. Els varen poder veure, qui no se va despistar gaire, els dijous en el Museu de la Jugueta de Palma. I la veritat és que la gent es va fer un bon fart de ballar amb les seves músiques, que fan una miqueta de mesclat entre, pues bueno, de tots els grups que han anat tocant. No sé si... Mestissatge, sí, un patxanguero... En Manu Chao, a Dos Minguet i Chao. Clar, un mestissatge d'aquest patxanguero molt divertit, molt ballable. Com un poc actualitzades, de ritmes més moderns i això. Sí, de tota manera, en aquest cas són ells dos, i la veritat és que, clar, fan una mescla, no sé si tenen temes propis, crec que no. Tots són temes de que jo el que vaig poder sentir d'això de Dos Minguet i la trobo Kung Fu, i Manu Chao també. Feien una bona combinació, i la veritat és que la gent, et puc assegurar que s'ho va passar molt bé. I la veritat és que el Museu de la Jugueta va estar molt agradable, el lloc, i res, molt bé. Molt bé, molt bé. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 9, en el Tir Bové, si vos records el lloc, és al carrer Son Sabater, sense número, a Sineu, circ a la seva animals. Carpa. Eh? Circ sense animals. Bueno, només animals humans. Bé, evidentment. Sí, sí. Bueno, a vegades... Són més animals. No, en aquest cas els animals estan citats a les 5 des de Sora Baixa, per jugar. Bueno, anem a idò amb un altre tema. Què tenim per aquí? Black Flag. Som-hi, això sí que és animal. My War. Vengues. My War. Yeah. insane. I feel in my heart that if I had a gun, I'd feel in my heart. I wanna kill some. I feel in my heart the end will come. Come on. Doncs sí, jo ara, coses d'aquestes que se te passen pel cap, a part de felicitar en el Circ Bové i en els, a tota la gent que està allà darrere fent possible aquest circ tan xulo, recordava el segon aniversari del Circ Bové que varen tocar Motor 49, que la veritat va ser tot un espectacle, va ser molt divertit, va, hi havia gent que va sortir de sa carpa, hi va haver gent que se va quedar a veure l'espectacle que van fer el Motor 49 allà damunt. I va haver de tot. I va haver de tot, sí, sí, sí, va haver de tot. De fet, record que hi va haver una notícia de premsa en el dia següent en el diari que posava que, bueno, que això, que el Circ Bové havia fet el segon aniversari, que tal, i que i que res, que s'havien quedat més de 500 persones com absolutament estorades per concert de Motor 49. Així que recordarem Motor 49 amb el seu tema Todos en Bolas. Ale, nacht. Estamos de loco, todo en la cabeza. Tiramos el coro pa' que entre la cerveza. Trágate de traga, pedimos la cabeza. El Luis ya no aguanta, el bota en la mesa. Todos en bolas, hay que despelotarse. Todos en bolas, y no me dejen sola. Todos en bolas, la ropa hay que quitarse. Todos en bolas. The bitch. Cause I can like a leech, you want everyone to act like you. Cause ass for your bitch, so you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can go where people are one. Now you can go where they get things done. What do you need, my son? What do you need, my son? Ara provarem a veure si podem fer una connexió telefònica. Bernat, m'ho sents? No, momentàtament si aconseguim que entri per la ràdio. Uh-huh. Ara sí, ara sí. Bones, Bernat, com estàs? Bé, molt bé. Sí, te pillem molt un poc enfeinat. Encara aquí s'ha començat a preparar, però t'entens. Molt bé. Escolta, mentre ara me situo un momentet, per què no mos expliques exactament què és el que esteu fent, quin és el programa aquest que esteu fent d'aquestes jornades? Molt bé, aquestes jornades sorgeixen un poc d'una necessitat d'algunes anarquistes mallorquines que veiem com estem pues, de la llengua, de la cultura, de la identitat mallorquina, totes aquestes qüestions que els companys independentistes tenen molt treballades, sí. Pues, des dels entorns llibertaris no se trataven, bàsicament. Mm-hmm. I volíem amb aquestes jornades, pues, paulatinament en sol temps, anar donant un poc de llum a totes aquestes qüestions. Sí, home, la veritat és que és un tema que sempre, bueno, primera que va, tot val la pena xerrar-ho i a més posar a debat. I a més és que també en el programa heu posat moltes coses sobre la taula, no? Teniu un programa que va començar des de dijous, sí. Dia 7, i de fet acaba avui, no? Acaba avui, sí, avui és el darrer dia. El dijous vaig poder passar, per qui no va poder venir, recordem que hi va haver una xerrada de la lluita del poble saharaui, amb Nafi Ibrahim, no? Sí, ecco. I la veritat que també va estar molt interessant i va ser molt agradable també després una miqueta xerrar amb ell sobre el que és la lluita saharaui, que és el poble saharaui, ens va fer també una bona perspectiva històrica i també evidentment una mirada actual. Es van quedar molt de temes a damunt de la taula que esperam que també puguin anar sortint en altres xerrades, jornades, el que sigui. Recordem que era la quarta jornades, no? Sí, les primeres van començar el 2013. Mm-hmm. 2013. Això, les primeres van ser un poc de tocar temes més locals, van fer una xerrada qüestionant el 31 de desembre com el dia de l'estandard, el dia de festa mallorquina. Mm-hmm. Nosaltres proposàvem un altre dia, que era el dia de malgrat la derrota de la revolta germanada, no? Perquè si se deia que era el dia del poble treballador, clar, mallorquí o català, pues trobaven que havien de ser pues, vinculats a lluites antisenyorials i contra l'estat com van ser les Germanies i no celebrant l'entrada de Jaume I. I així en pocs anys pues, hem anat a pres també. Un dels punts clau de les jornades tractar lluites de lliurement de pobles d'altres bandes, mostrant la nostra solidaritat. Per això aquest any pues, van voler dur la de Sàhara, perquè troben que era una qüestió molt interessant, i ahir la de Euskal Herria. Clar, aquesta anarquerria, no? Bertsalisme sí. I anarquisme al País Basc per sí. Jauke Pascual. Sí. I bueno, també va tenir bueno, la presentació de les jornades i també un vídeo documental, no? Sí. Que es diu Radicales Libres, sí. I sobre la situació a Catalunya i la consulta del 9N, clar, també és molt això. I què tal en Jacue Pascual? Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Estió s'ha treballat molt la qüestió. A més, és que anarquia és una cosa que ve, que diguem que comencen els anys 80, anarquia com a aquesta síntesi de posicions, però que ell mos diu que és una cosa que ve molt d'enrere. Que la relació entre bertsalisme i anarquisme ha estat present a tota la història del País Basc. Podem recordar, per exemple, que en el País Basc hi ha una institució social que és el Batxarre, que podríem traduir com assemblea, que és una cosa arrelada dins la societat. Per tant, ja mos diu que dins la societat basca hi ha, diguem, una arrel llibertària de pràctiques i antiautoritària. I clar, tot això s'ha accentuat en la lluita contra els colonialismes, tant francesos com espanyols. Clar. I com anècdota de relació, pues, per exemple, que l'anagrama de Etal va dissenyar un anarquista, Félix Iquiniano, no, per veure coses molt curioses que passen a la història, clar. Però que desmunten un poc de mites, no? Sí, bueno, me sents? Sí, eh? Sí, te sents. Idò, sí, home, més que desmuntant mites, que fa tot és més complex sempre del que apareix, no? Que és una cosa que tot veu, no?, d'una banda i de l'altra, no? I en aquest cas també tampoc no en sé gaire, justament ahir no vaig poder venir, però clar, al final tot se retroalimenta. I clar, i també, jo que sé, record que en els anys 80 potser també hi havia moltes... el bertsalisme també va agafar també moltes coses anarquistes o actituds, no? Com per exemple tot el tema de la insubmissió a l'exèrcit i coses així que... Exacte, insubmissió a l'exèrcit, les lluites antinuclears... Vull dir, tot això era un espai on definitiva la gent abertxala i la gent anarquista confluïa. A part de tot el moviment veïnal o popular que ha caracteritzat la història d'Euskal Herria. Vull dir que són coses que no se pot separar, que pilles tratant de manera molt maniqueïsta, posant nacionalisme i anarquisme, i veient que la relació no és tan senzilla. I realment va ser molt il·lustratiu de lo que pretenen ser les jornades. Clar. Demostrar que no tot és com mos conten, fins i tot des dels entorns anarquistes més clàssics. Clar. I avui què tenim? Quin plat i quin ordre del dia tenim? Bueno, pues avui ens centrarem en la llengua, que és un poc el tema estrella, no?, de les qüestions de lliurement nacional i de més. I en un principi projectarem, perquè no el podem dur aquí, una xerrada molt breu, de 40 minuts, d'un lingüista de Madrid, que bàsicament ens xerra del nacionalisme lingüístic espanyol, com una ideologia. Bàsicament ens diu que tots aquests prejudicis que tenim en la llengua castellana, com que és la llengua comuna, que és més fàcil d'entendre, tot això que ens han interioritzat des de l'educació, perquè realment forma part d'una ideologia política, que no és una cosa innocent, no? I ens servirà un poc per introduir el debat que volem plantejar després. Clar. El debat està plantejat com manco ho teniu subtitulat, no? Debat sobre els prejudicis i les ausències entorn a la qüestió lingüística en la crítica llibertària, no? Clar. És un poc plantejar, perquè des dels àmbits llibertaris tot el tema de la llengua no s'ha tractat, o s'ha deixat sempre una cosa com que ni se menciona ni se deixa de mencionar perquè fa un poc de por, no? A diferència d'altres qüestions com qüestions de gènere o de raça o de classe que sempre estan presents en els discursos, però en canvi la llengua ni està ni deixa d'estar i nosaltres volem saber per què d'aquesta deixadesa que s'ha produït, que creiem que tampoc és innocent, que respon a una sèrie d'interessos i de prejudicis molt arrelats entorn del que és la defensa de la llengua, en el nostre cas la catalana, i el que farem serà també plantejar un poc els mites que hi ha entorn la llengua catalana i averiguar quines respostes podem donar en això per integrar la lluita en defensa de la llengua dins d'un plantejament llibertaris i antiautoritaris. Nosaltres, òbviament, no estem per un reforçament de l'estat i que des de l'estat siguis que potenciï la llengua, sinó que encara ser la societat mateixa que ho interioritzi, perquè si no estaríem en el mateix rotllo de dependència estatal. Molt bé, molt bé, molt bé. Però la veritat és que aquest cartell i aquestes jornades són prou interessants perquè, bueno, primera també perquè són les quartes i aconseguir mantenir quatre jornades ja està prou bé amb aquests anys i per altra, tots els plats que m'ho heu posat damunt de la taula, la veritat és que ofereixen una bona perspectiva i gràcies per organitzar coses d'aquestes. Vos recordam que això és a Transitant i que començarà avui dissabte, que és l'últim dia, a partir de les 6 fins a les 9, que hi haurà sopar. Què hi haurà de sopar? Pues avui hi haurà frit seitànic. Intentant reinventar també plats típics de Mallorca, de productes locals, però amb un toc un poc més vegetarià o vegà, perquè és un poc l'alimentació que moltes de nosaltres defensam i també de trobar més ètica i, clar, i donant també un poc de defensar lo d'aquí des de la construcció. Sí, no sé si has vist ja el nou cartell de sobrassada de peix. No, encara no. No l'has vist? Bueno, he vist els anys anteriors. Sí, la veritat és que nosaltres ara l'acabem de veure i mos ha agradat, com sempre colpidor i provocador, que la veritat és que ja només amb el nom et sobrassada de peix ja en dona prou. Molt bé, Bernat, moltes gràcies per muntar tot això amb tots els teus companys i companyes i també per aguantar la nostra entrevista aquí a un poc a pelo i a boca jarro. Ha estat un plaer i moltes gràcies a vosaltres per existir i per fer la feina que feis. Aquí estem totes, idò. Bueno, gràcies, salut i ens veiem després, d'acord? Vinga, salut. Vinga. I lluita. Salut. Salut. Babylon's Burning, quin gran clàssic. I abans escoltàvem el de Kennedy's en so Holidays in Cambodia. Holidays in Cambodia, també un altre gran clàssic. Gran clàssic. Sí, sí, sí, sí. Idò, després d'haver xerrat amb aquestes companyes que estan fent les jornades, també estava pensant que demà hi ha una excursió a les 10 en el campament de soldats o en el campament d'espresos. Primer va ser campament de presos i després va ser un campament de soldats. Això és a les 10 de demà. I s'ha quedat així als aparcaments de l'Alqueria Vella de baix a les 10. Hi haurà la intervenció de Jaume Morell prèvia a la pujada. La durada se preveu unes 2 hores i mitja entre pujar i veure el campament i això. Bueno, vos recordem que el campament d'espresos primer va ser això, evidentment un campament d'espresos, està situat en el parc de llevant de lo que és Artà. I des de fa uns quants anys s'està posant una miqueta en valor perquè forma part de la memòria històrica de tothom i evidentment també de la gent que ho va sofrir, tots els presos que ho varen sofrir i que hi va haver gent de tot el món, gent de tota Espanya que va córrer per allà. I tindrem el privilegi de que mos expliquin i que mos ho contin de primera mà. Després, no sé si cap al 44 o alguna cosa així, però bueno, això ho sabreu demà. Després ja se va convertir en un campament de soldats militar, però primer va ser un campament de presos que a més els utilitzaven per construir les carreteres de per allà. Ja ho sabeu, si demà teniu ganes de fer una excursioneta, de conèixer el que és el campament de soldats, a les 10 allà. I què més? Tenim preparat alguna cosa més de música? O com ho tenim? Sí, un altre clàssic que són els Reagan Youth, la joventut reganiana. Seria una banda americana de hardcore. I escoltarem el tema USA i ja tenim per mi podem augurar bon temps pel Ku Klux Klan amb aquest tal Donald Trump si van avant. S'ho passaran superbé, tindran recolzament. Si ja n'han tingut en general bastant de... Sí, bueno, amb entrar un paquest, mare santo. Sí. Déu-n'hi-do, quin panorama. USA. Shit democracy. Red, white, blue, it's largely doesn't mean you're really free. And USA won again. Now bullshit democracy. I want total liberty. I want peace and anarchy. They just out of action. What want them meant to slavery? Eren els Reagan Youth. Molt bé, la veritat és que ha estat molt interessant. Hardcore. Clàssic. Sense adjectius, sense més adjectius. Molt bé. Escolta, llavors el tema de la setmana que no n'hem xerrat és el dels papers de Panamà. Sí. Ara... Queda molt de gent ara que surt involucrada amb això, no sé... Clar, sabeu que involucra a molta gent, però també el que tot d'una que se va començar a destapar tot el pastís aquest des d'això de Panamà, ja van començar a córrer veus d'alerta que estan profundament manipulat el que sí, que no surt tot amb una voluntat bastant expressa i per exemple com diu els de WikiLeaks o publiques tots els documents o com ho diu això get the fuck out, o sigui que te'n vagis a prendre vent. O ho publiques tot o te'n vas a prendre vent perquè realment se te veu esplomero. I de, bé, més que res, si voleu estar informats, teniu moltes pàgines web que ara mateix estan en aquesta línia i molta gent que està també treballant en aquesta línia de veure exactament què hi ha darrere d'aquesta publicació de tots aquests, evidentment, papers que també són suficients com per incendiar el món, però és que també hi ha una utilització política darrere perquè no surten tots els documents. Vaig, prodit fins a mèdula. Sí, podrit. Podrit la informació, la desinformació, tot plegat. Pues no sé si hem de seguir en sort neon bitxes o si en Larry Moss té qualque cosa preparada i de no, seguirem en sort neon bitxes i escoltarem el tema Menos que Cero. Menos que Cero. Well, you fucking gun, doing your best around here. Your presence is a little bit darkness. Black or a gold or near. Everyone's a friend, that's the point you need. Get the monkey that you stand up for hate. Got you on both, I've been your soul. I'm through the first in the same. Love you do, money you own. Bridges you burn, now it's dirt. Love you do, baby to do. Now it's my turn. Don't want to burn. Don't come around here anymore. Before you walk them out. Tell me what you saw. The last time you looked in the mirror. The seeds of destruction, the seeds of sound. What do you do now the seeds of grow? What do you do? What do you want? Friends did you burn? You know how it's hard. What do you do? Payment is out. Now it's my turn. Don't want to burn. I de... això que era al final? Es, Neon Bitches. Putes de neon. Gent, el Manco és un component que és des Drop Dead, si no veig malament. I de... per cert, ara que ho tenia aquí davant, si voleu més informació sobre Anarquerria, ho podeu trobar a la seva pàgina web, anarquerria.com, i podreu llegir una miqueta i informar-vos sobre de què va això d'Anarquerria. I de... abans d'entrar... Por cierto, no llega un burrofax de gente de Barcelona, de Vértigo, que estarán el próximo dissabte 16. Junto con Quatermass y de Cráneo en la sala Sabotaje. Sí. Aquí nos ponen a partir de las 9:30 y 5 euros la entrada. Muy bien. ¿Y tenemos algún tema de Vértigo por ahí o no? Digo y yo. Escucharemos Estigma Social. Estigma Social. Yeah! eran Vértigo con Estigma Social, que estarán el próximo sábado 16 en la Sala Sabotaje de Palma. Molt bé. Estaran acompanyats també de Quatermass, que por cierto no ha llegado otro burro fax. Acá digo? Las envidias corren. Del, sí, de sí. La gente de Quatermass que mandan que mandan un tema, ja lo presentaremos. Molt bé. Escolta, un poquito más tarde. Vale. De tota manera, recordeu també que aquests dies s'estan fent des d'Ideari, s'estan preparant moltes activitats, s'estan fent moltes coses per recollida d'obvés pels anarquistes que estan recolzant allà tots els migrants que estan arribant a les seves costes. Entre altres coses, primer estan preparant també un concert que ja anirem desgranant un poc, però serà cap al dia 21 de maig. Anirem dient els grups que en principi tocaran, que ja més o menys cosa comença a saber el cartell, però res. I també per recordar-vos que s'estan fent unes camisetes xulíssimes, dibuixades per Carles Got, i se poden anar a trobar a Ideari. Tots els dobbers que se recolleixen són pels anarquistes que estan recolzant allà el tema i que dels migrants. Tota ajuda és bona. Y a qué le donam. Venga, vamos a escuchar a The Quatermass con Big City. Somi. Tema de sus nuevos trabajos que tienen por ahí. Eso es lo que nos dicen. Muy bien, Somi. I can't see nothing pretty walking around Big City. All seems so fucking gray. The street to live in death. Quatermass que estarán también con Vértigo y De Cráneo en la Sala Sabotaje de Palma el día 16. Y ahora vamos a escuchar que nos llega otro burro fax. En aquest cas, mos arriba un burro fax que mos diu d'aquesta manera. Vos hem enviat aquesta cançó als Bay City Killers per recopilatori. Pues anem a escoltar-lo. En teoria. Sí, sí, però bé, jo crec que... No, crec que va passar. No, a més... sí, bé, sí. No. Sí, que per recordar que... Que sí, no sé. Que aquest dia s'ha tancat ja tot això, amb la qual o feis via o ja no deixa. Però anem a escoltar aquest tema de Bay City Killers. We'll be right back. I de... si seguim aquí, a 1984, un dissabte més, quan ja ens estem apropant a les 5 i mitja, i la veritat és que avui teniu també, penseu també que hi ha tot el tema de circ i també altres activitats per ahí. Però aquí seguirem de moment exprimint la última mitja horeta amb un pot de música i amb una miqueta de coses variades que tenim aquí ara preparades. Siguen cayendo burrofax. Y ahora la gente de Cráneo que nos manda claro. Un tema que no nos olvidemos. Sí, porque tocarán con Vértigo y con Quatermass. Perfecto. El próximo sábado 16 en la sala Sabotaje. Muy bien. Vamos con Sistema del Olvido de Cráneo. Somi. Això que podeu, que estàveu escoltant, és un vídeo dels tants que han realitzat el col·lectiu Objectiu Roig. Els podeu trobar també per diverses plataformes, però en aquest cas també hem agafat de Vimeo. I els podeu trobar en el Facebook i tot. I aquest, en aquest cas, era pues, el vídeo que fan en solidaritat amb el poble kurd. Llavors també posarem un altre, que el pots llançar a Larry, vés llançant a l'altre, que és també de la jornada d'assaig que vàrem estar realitzant entre 1984, Contra Info, Objectiu Roig i diverses persones més vàrem estar fent l'assaig, i aquí també podeu trobar pues, el vídeo amb les entrevistes que se feien en els diversos col·lectius. Vos deixem un trosset, perquè aquest és un poc més llarg, i però que sapigueu que podeu trobar Objectiu Roig. I van néixer ara farà uns 5 anys, més o manco, el 2010, amb unes situacions, amb un context de poca activitat en el carrer. Va ser just abans de l'explosió del 15M, i però era el moment en què els fundadors, que ja no queda cap, ara mateix l'assemblea, els fundadors cercaven una iniciativa més de proposar que no tant de combatir o de resistir, per tal de les moviments socials que marcassin una mica l'agenda de que passava a la ciutat. El nostre àmbit d'actuació és Mallorca, tot i que a pics, comptava a vegades trem coses d'Eivissa a la Menorca, allà en fem feina nosaltres a Mallorca, perquè és allà on arribam i allà on tenim els contactes, i sí que al llarg dels anys hem anat corregint una mica el palmacentrisme que teníem en el principi i que encara tenim, però que anem mirant de cada vegada fer més xarxa en els pobles per tal de que estigui tot centralitzat, tot el moviment, en una mateixa plana web. Fem feina, i el nostre àmbit és internet. Contrainfo bàsicament és una plana web, allà on se volquen tots els continguts. I al principi només el plana web, llavors vam obrir també perfils de les xarxes socials, Facebook i Twitter, i des del segon any de Contrainfo s'ha començat a fer un anuari per tal de que quedés qualque cosa així en paper, algo que poguéssim consultar més endavant i que també per poder passar arreu de silla, i que el anuari, que ja du 4 edicions. Nosaltres som una assemblea a tots els efectes, funcionem de manera bastant autònoma en el dia a dia, però llavors totes les decisions, diguem, importants o de criteris sempre passen per assemblea, i tot i que no som un grup obert, sí que funcionem per afinitats, i d'aquesta manera anem, quan tenim la necessitat, anem incorporant nous membres per tal de, com que som una assemblea petita, mirant sempre d'entendre-nos molt entre nosaltres i poder fer feina així més fàcil i més a gust. Com a objectius, per aventura seria el de donar veu a moviments socials. És senzill de dir, però llavors és aventura més difícil de dur a pràctica, perquè volen ser un lloc on tots els moviments socials puguin anar a conèixer tant convocatoris que s'han fet com a llegir articles de reflexió o opinió, i que la vegada també sigui una eina per mateixos moviments socials. No volen ser un mitjà de periodisme tal, volen ser una eina que utilitzi mateixos mitjans moviments socials per mirar d'estar tots enxerxats entre ells i tots enterats de què està passant a Mallorca, com està el moviment actualment. I el nostre estat actual és que ara són poquetes, són 4 o més. I'm all alone. I need excitement. Idò, bé, ho he entès perquè és un vídeo més llarg, dura uns 26 minuts, però és les entrevistes a els participants de les trobades Saig, i podeu trobar a Objectiu Roig, un dels col·lectius que ho va fer possible. I res, ara estàvem escoltant, Larry, com se deia en aquest grup? De Undertones. No, ah, això és vera, de Undertones. I això. Escoltau, després també tema una miqueta d'agenda, hi ha la vuitena excursió llibertària que se fan. En aquest cas serà a Calapilles Cap Blanc el 17 d'abril, o sigui, aneu-vos preparant. Teniu aquest cap de setmana la visita en el campament de soldats, i el dia 17, que serà el cap de setmana que ve, o no, sí, el diumenge següent, l'excursió a Calapí, Cap Blanc, Llucmajor. Si te quedes a casa els diumenges és perquè tu vols, però aquestes excursions són altament recomanables i bones també. Bernat, digues, no ha caigut otro burrofax. Un altre burrofax, sí. Som-hi. Creo que es de... ¿Puede ser de la gente de MG15? No. No, això és un tema que t'he mandat. Ah. Sí, no. Apareixia, digo, hòstia. Però és un tema que me venia de gust a posar, i se diu Derecho a la vida. Pues som-hi. Convulsiones caen al suelo acribillados, cientos de hombres sin nombre, cientos de cuerpos mutilados. Los hijos de cuerpos desnudos, los estados entre gritos y gemidos, escupiendo el odio que engendraron, envueltos en dolor y convulsiones. Montones de cuerpos sangrantes, no hay cruces ni oraciones, enterrados en el olvido, sin medallas ni ovaciones. Carne para alimentar el suelo, despojos para el saqueo, alimento de los gusanos, que serpentean sobre los cuerpos, sobre los cuerpos. Despojos para el saqueo, alimento de los gusanos. Ido, sí, això era MG15 en dret a la vida. I mos feien ressò també aquests dies del judici que ja hi va haver, crec que va ser dimarts, en Roger i en Mercader. I mos feim ressò una miqueta a través de la notícia o de l'article de la directa.cat que diu així: la vista oral ha capgirat el procés judicial i ha deixat la petició fiscal inicial de 6 anys de presó en una multa de 300 euros en el cas de Roger. La pena sol·licitada per Saturnino s'ha reduït a la meitat. I diu així: Roger Sánchez s'ha posat en peus a la sala de vistes de 216 i després de 2 hores de judici ha fet ús del seu dret a última paraula. I diu així: jo ja he pagat la meva condemna, vaig estar 27 hores al calabós, durant 2 anys i mig he tingut sobre mi l'espasa de Damocles de la presó, vaig perdre la feina indefinida, vaig estar 1 any i mig sense prestació, ja he pagat prou per una persecució política de la Fiscalia i de la Guàrdia Urbana, però ja us dic que ni així no em parareu. Ha estat l'al·legat final d'una sessió que ha tingut un desenllaç dolç per als acusats i ha destapat greus irregularitats del sistema judicial i policial. L'advocada de la Generalitat no s'ha personat al judici i ha deixat una cadira buida al costat de la fiscal encarregada del cas. L'acusació particular de l'Ajuntament de Barcelona s'havia retirat ja fa uns mesos. Després d'escoltar el testimoni dels 2 encausats, 3 agents de la Guàrdia Urbana, 4 veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar i els tres apoderats de les entitats bancàries on es van fer les pintades dels fets jutjats, la fiscal s'ha vist obligada a rebaixar notablement la pena de presó sol·licitada. La retirada del gruix de les acusacions contra Roger ha suposat que els 6 anys de presó que l'amenaçaven hagin transmutat en una multa de 300 euros per una presumpta falta de deslluïment de béns immobles. En el cas de Saturnino, els 2 anys de presó han passat a la meitat. El delicte contra els drets dels treballadors ha quedat fora de la vista oral directament. Els treballadors del supermercat Condis i la Sirena ni tan sols s'han presentat a judici. Segons la policia, un dels acusats hauria baixat les persianes d'aquest establiment i en conseqüència hauria impedit el dret al treball durant la vaga del 29 de març del 2012. Estem al 2016. 2012-2016. Per una multa, acabar la cosa amb una multa de 300 euros. Això és que és indignant. Vull dir... això són guerres de desgast. Això són se tracta sí, de emmarronades personal, guerres de desgast, total, perquè acabin les coses I que te frustres cada vez más y te deprimas. Sí, sí, i no te moguis, és la por, no te moguis. Por. I diu així: és per això que la vista s'ha centrat a dirimir si Roger havia efectuat pintades a entitats bancàries durant el recorregut d'un piquet manifestació que es va celebrar al matí d'aquella jornada de protesta. Ell repartia octavetes, no anava amb la cara tapada, ha explicat Felipe, un integrant del moviment del 15M, d'aleshores que ara ostenta el càrrec de conseller del districte de Barcelona en Comú. Anava repartint fulletons, no va fer pintada, estic segur que no duia cap bossa a l'esquena, ha afegit Ivan Altamira, actual conseller de districte de la CUP capgirant Barcelona. Vaig veure un moviment molt violent i els policies el van llançar a terra, segons una treballadora d'un bar situat a Tocar, d'on van passar els fets. Vam recriminar els agents que actuessin amb tanta violència. Ningú no va entendre el perquè d'aquella contundència. Ha reblat Xavi Palós, president de l'Associació de Comerciants de la Sagrera. A mesura que avançava la vista oral, s'anava doblegant la tesi oficial dels fets, segons la qual Roger portava la cara tapada, duia una motxilla i feia pintades durant el recorregut. A més, cap dels 3 policies que han declarat no en van ser testimonis directes. Bueno, podeu acabar de llegir aquesta infàmia de judicis i d'acusacions. I de mentires. És increïble. I doncs això, amb això les tenim. Què ha estat això? Larry, atento, sitúame, que ara m'he perdut. És un grup de Reus que se llama Nuclear Azoa. És vera, sí. Però això sí o todo? Muy especial. No lo entiendo. Ahí va otro. Ah, vale. A ver, pon... Ahora va otro. Vaja, doncs això són temes realment curts. Ara estic veient aquí el seu Bandcamp, Nuclear Assault Bandcamp. El tema més llarg és de 49 segons. Oh yeah! A veure, pon-nos-lo per... 1, Se me han ido. Se t'han ido. Bueno, pues un altre dia ja els buscarem. Doncs això. Que és una banda molt curiosa per hablar un poco. Per hablar un poco. Un tiempo... más rápido que las canciones, bueno, más tiempo que las canciones, ¿no? ¿Estás a diciendo? Ver si tratamos quién son los componentes. Venga, sí, si eso nos de... mandan más información. Eso creo que ve de la mano de Cremont Records. Pues ahora te propongo escuchar Parabellum. Venga, la bestia. Venga. Pues sí, ara això que estàvem escoltant, què era? The Damned New Rose. Sí, i de, això és veritat. Doncs res, anirem ja amb aquests últims 5 minutets que mos queden i mos anirem despedint fins a la setmana que ve. Mentre vos posarem algun temilla més, recordeu que avui teniu diverses activitats, tant a Palma com a Sineu. Per una banda teniu les xerrades amb aquestes quartes jornades i et sopar, i després també teniu a Sineu, que ja és el festival també del 10 aniversari de Xirbo Bé. I bé, Larry, no te preocupis ara per aquest tema, anàvem a escoltar algun altre. Tens algun preparat? Algun tema més? Sí, The Boys, una banda inglesa del 77. Creo que el tema se llama Sick on You, algo así. Molt bé. No sé bien. I de més o menys, això ja mos anirem despedint fins a la setmana que ve. Molt bé. Adéu. Moltes gràcies. Salut. Per cert, que ara hi he pensat, en el local de Secoxarxa aquesta setmana també està ple d'activitats. Dimarts hi haurà una xerrada molt interessant i bé, podeu passar-vos pel seu blogspot, secoxarxamallorca.blogspot.com, i així veureu el que fan i trobareu l'agenda també. I doncs res, fins a la setmana que ve. Control my fingers, I can't control my brain, oh no.